In. 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in de staat South Carolina gewonnen. Zijn enige concurrent is Nikki Haley. Zij wist in haar thuisstaat niet genoeg stemmen te halen en heeft tot nu toe geen enkele voorverkiezing gewonnen. Ondanks het verlies stapt Haley nog niet uit de race. Met de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. Bij de Democraten gaat president Biden zo goed als zeker de kandidaat worden. Israël stuurt een delegatie naar Qatar om te onderhandelen over een nieuwe wapenstilstand. Volgens Israëlische media heeft het kabinet dat gisteravond besloten nadat ze werden bijgepraat over de onderhandelingen in Parijs. Volgens een anonieme Egyptische bron is er een conceptvoorstel met daarin een gevangenenruil en een gevechtspauze van 6 weken. De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben voor de 4e keer doelen van Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. Er zijn 18 doelen getroffen, onder meer wapenopslagen en lanceerinstallaties voor raketten. Bij het technofestival Free Your Mind in Arnhem zijn gisteravond zo'n 10 mensen onwel geworden. Hulpdiensten vermoeden dat er met pepperspray is gespoten op de festivalbezoekers. De slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Op het filmfestival in Berlijn heeft de documentaire film Dahomey de Gouden Beer gewonnen. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste speelfilm. In de film is te zien hoe geroofde kunst terug wordt gebracht van Parijs naar de West-Afrikaanse Republiek Benin. Voetbal dan. NEC heeft voor het eerst in 10 eredivisieduels gewonnen van Sparta. In Nijmegen werd het 2-0. PSV won gisteravond met gemak van PEC Zwolle. Daar werd het 7-1. En eerder op de avond eindigde RKC tegen Fortuna in 0-1. Het weer, de dag begint met regen. Pas vanmiddag klaart het op en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 10 graden. Morgen vooral in het zuiden regen. In het midden en noorden van het land is het droog. Dan wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Nu al 10 jaar stuurt China hongerig naar economische invloed zijn avontuurlijke onderdanen de wereld in. En Ruben Terlouw reist deze avonturiers achterna. Wat brengt het ze en tegen welke prijs? Vanavond 8:45, VPRO NPO 2, de wereld van de Chinezen. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een hele goede morgen van achter een lauwe cappuccino. Fijn dat je luistert naar dit cultuurprogramma van de VPRO. Op zaterdag zit mijn collega Teddy Tops op deze heerlijke stoel. En op zondag ben ik, Eva Koreman, er samen met een gast. Een gast die wereldberoemd is bij Nederlandse kinderen. Een winnaar is in het overleven en dat laatste niet van een vreemde heeft. Hij maakte een prachtige podcast en theatervoorstelling over het wonderlijk leven van zijn volhardende Russische oma. Een hele goede morgen, zeg ik tegen acteur en podcastmaker Willem Voogd. Goedemorgen. Ik heb een kleine bio geschreven voor de mensen die jou nog niet of niet zo goed kennen. Leuk. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me waar nodig. Ja, ik ben heel benieuwd. Oké. Je bent geboren in 1988 in Amsterdam. Je veroverde op je 12e de rol van Oliver in de musical Oliver Twist van Joop van den Ende. Daarna liet het vak drama je niet meer los. Na wat horten en stoten kwam je op de Toneelacademie Maastricht en volbracht deze met verven. Er volgden allerlei rollen en bijrollen. Het mega succes kwam met de filmserie Mees Kees, waarmee je een superster bent voor iedereen die in 2012 een kind was. Mees Kees heb je inmiddels ruimschoots achter je gelaten. Je bent al 10 seizoenen te zien in het jeugdprogramma De Proefkeuken, onder andere te zien op NPO 3... Je maakte een podcastserie en voorstelling die Baba heet, over je Russische oma dus. Je hebt een rol in de film De Dans van Natasha. En oh ja, je won dit seizoen ook nog Expeditie Robinson. Een indrukwekkende prestatie. Ben je daar eigenlijk van het hele proces, niet alleen van Expeditie Robinson, maar ben je daar een beetje van bijgekomen? Want het is afgelopen zomer allemaal gebeurd, maar daarna komt het op tv. En dan beleef je het allemaal nog een keer. En dan vinden mensen dingen. En dan heb je sociale media. En dan krijg je ook nog allemaal dingen op televisie te zien van mede-overlevers. Ja, dat was een te gek avontuur. Dat was... Eerst moet je dat ondernemen, moet je dat doen. Moet je daar op dat eiland zijn. Je hebt het zelf volgens mij ook meegemaakt. Klopt. En dat is al een waanzinnige ervaring. In mijn geval 35 dagen daar. En ja, dan moet je je mond houden. Want dan mag je niet zeggen dat je mee hebt gedaan. En dan als je eenmaal bekend bent dat je meedoet, dan mag je niet zeggen hoe ver je bent gekomen. En in mijn geval was dat, duurde dat tot eind december. En als je dan wint, dan krijg je gigantische bakken aan aandacht en complimentjes en berichtjes van iedereen. Dat is wel overweldigend. Dat was eigenlijk een heel groot gek ding. Dat je denkt, ja, laat me met rust. Ik heb dit een half jaar, drie kwart jaar geleden opgenomen. En ik weet het ook allemaal niet meer. En tegelijkertijd natuurlijk ook terecht, heel erg trots. Oh ja, natuurlijk. Heel erg. En wat je zegt om je mede-expeditiegenoten te zien op televisie, op andere eilanden waar je niet bent geweest, en dan denk ik, oh, dit deden jullie daar. Of dit zeiden jullie toen je moest quoten. Dat was heerlijk om te zien. Het is alsof je vakantie gewoon volledig gedocumenteerd is door een professionele camera crew. Nou, het is alleen wel een vakantie uit de hel. Soms wel. Ja. Het zal dit uur cultuur vast nog wel een keer ter sprake komen, maar jouw winst voor Expeditie Robinson is niet de reden dat ik dacht, die Willem, die moet hier komen. Om meerdere redenen dacht ik, die Willem, die moet hier komen. Maar vooral omdat je me hebt gegrepen met die prachtige podcast die je hebt gemaakt over jouw Russische oma, Baba. Een onwaarschijnlijk verhaal. Wanneer was het moment dat jij dacht, die Baba van mij, dat is niet alleen maar mijn Baba, maar dat is eigenlijk wel iets dat meer mensen zouden moeten weten? Ik zal eerst even uitleggen wat Baba betekent. Baba is kort voor babushka, wat oma betekent in het Russisch. Maar het kan ook oude vrouw of oud wijf betekenen. Dat klinkt misschien ben je gek voor mensen die Russisch spreken. Maar wij kleinkinderen noemden haar zo. En zij is dus mijn Russische oma. En eigenlijk dacht ik daar niet zo heel veel over na. Totdat ik met mijn vader 2019, denk ik, op een terrasje zat, koffie te drinken. En ik vroeg hem, wanneer is Baba eigenlijk naar Nederland gekomen? Hij is in juli 45 geboren, mijn vader. En ja, toen gingen we rekenen en toen dacht ik, ja, ze komt uit Odessa. En ja, mijn vader is hier geboren in Nederland. En dan is hij dus ergens verwekt voor de hongerwinter. Maar wacht even, was dat nog daar? Of is het al hier? Of is er voor? We wisten het niet. Jouw vader wist dat ook niet? Nee. En hij wist het niet precies. En toen dat vond ik raar. Dus mijn interesse was gewekt. En toen kwamen we op haar memoires. Zij heeft memoires geschreven over haar leven en ook over hoe ze naar Nederland is gekomen. En die lagen ergens te verstoffen op zijn berging. En die had hij nooit gelezen. Dus toen heb ik hem gevraagd om die memoires voor mij te vertalen. En ja, daar kwam een gigantische schat aan informatie vandaan. Toen dacht ik, ja, dit is een verhaal dat verteld moet worden. Die memoires die zijn opgetekend in het Russisch. Een taal die jij niet spreekt, althans inmiddels wel, want je bent het gaan leren. Mm-hmm. Maar jouw vader dus wel sprak. Ja. Maar ik vind dat zoiets wonderlijks. Omdat een taal leren, dat is zo'n investering. En zegt ook zoveel over het land en waar iemand vandaan komt. Dus dat hij wel de taal heeft geleerd, mm-hmm. maar niet het verhaal. Ja, dat is iets interessants, hè. Maar dat heb ik... Maar fast forward, we hebben... ik heb die podcast gemaakt en dit seizoen heb ik ook een voorstelling gemaakt hierover. En na veel voorstellingen hebben we ook een nagesprek gehouden met het publiek. En daar kwam inderdaad ook naar voren dat veel mensen zeiden... ja, er werd nooit over de oorlog gesproken. Veel publiek vertelde dat. En mijn vader dus ook. Er werd niet gesproken over wat er in de oorlog is gebeurd. Dus dat is blijkbaar een ding. En ik sta daar denk ik weer genoeg van af om daar wel in te gaan neuzen. Dus het is gek dat hij dat niet wist of hij het daar nooit over gehad heeft met haar. Maar daardoor kon ik er wel vrijer induiken. En dat is prachtig gedaan, heel mooi opgetekend. Laten we een klein stukje luisteren naar de introductie, zodat mensen ook een beetje weten waar ze mee te maken hebben als ze Baba aanzetten. Ja, leuk. Alles ademt hier Rusland. Een klein enclave op de Klovenisburgwal in het centrum van Amsterdam. Eigenlijk denk ik er niet zo heel veel over na. Ik heb een Nederlandse oma van mijn moeder en een Russische oma van mijn vader. Mijn hele leven lang is er een kettingrokende oude vrouw geweest die in het centrum van Amsterdam van haar riante pensioen geniet. Dat is nou eenmaal hoe het zit. Dat ze met een accent praat, dat ze een niet uit te spreken naam heeft. Nooit heb ik me afgevraagd waarom dat was. Totdat ik ontdek hoe oud ze is, waar ze is geboren en hoe onmogelijk het is dat ze hier terecht is gekomen. Dit is het verhaal van Tatjana Filipovna Stoyanova, mijn Russische oma, oftewel Baba. Ja, het is een heel spannend en onwaarschijnlijk verhaal dat je ook fijn kan bingen. Elke mm-hmm. aflevering eindigt ook wel met een kleine cliffhanger. Ja, ja. Ik realiseerde me pas echt hoe wonderlijk het is, aangezien zij een Russische Jodin is. Nee, dat klopt niet. Oh, hè, maar dat had ik. Maar in aflevering 3 ja. Zit ook een moment dat zij met haar vlechten. Oh, wacht eventjes. Nee. Zij is bang dat mensen denken dat zij natuurlijk een Jodin is. Zij is alleen blond. Blond haar, blauwe ogen. Ja, ze was geen Jodin. Ze was Russisch-Orthodox. Wacht even, maar ja, in aflevering 3 zitten we in Wenen. En dan wordt ze opgepakt. En dat is inderdaad heel gevaarlijk. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd wat ik daar allemaal zeg. Maar ik maak daar wel de vergelijking met hoe de Duitsers, de nazi's, met Joden omgingen. En over met het Slavische volk, dus de Russen, de Oekraïners. Daar gingen ze ook niet goed mee om, maar net iets beter. Ah, oké. Okay. Nee, want dan snap ik het. Het is een tijdje geleden dat ik de podcast heb geluisterd. En toen dacht ik nog bij mezelf, dit moet ik even vragen. Omdat het voor mij een beetje als een donderslag bij heldere hemel kwam. Dat ik het dat niet helemaal begreep. Ja, nee. Oh, nee. Ze was maar niet Joods. Dan klopt het dat ik het niet goed heb begrepen. dan klopt dat in het verhaal. Nee, zij is de dans wel vaak ontsprongen door... Mm-hmm. in de oorlog naar het Westen te reizen. En dus voor de liefde. Ja. Maar die geliefde blijkt ook niet echt een prins op het witte paard. Nee. En we hadden het net over de dingen die je dus niet bespreekt... met mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Maar heb je dit bijvoorbeeld wel ook met je vader besproken? Wat zijn verhouding dan weer is tot zijn vader? Ja, nou ja, de waarom ze naar Nederland komt, is vanwege de liefde. In 1942 in Odessa ontmoet ze een Nederlandse man. En ze worden verliefd op elkaar. Hij moet eind 1942 terug. Ze blijven brieven schrijven. En dan begin 1944 ziet zij een kans om op een Duitse trein naar het Westen te stappen. En ze denkt, fuck it, ik doe het. Ik ga achter hem aan. De liefde tegemoet. Nou, na die lange reis, 6 maanden, komt ze bij hem aan. Ja, en ze moeten nog de hongerwinter door en de bevrijding. En na de bevrijding trouwen ze snel. Zij bevalt van mijn vader. En ja, niet lang daarna, in november 1945... stapt hij op de boot richting Nederlands-Indië. Om daar het verzet te breken. Want hij heeft in Nederland in het verzet gezeten, het Velserverzet. Hij heeft echt in het verzet gezeten. Ja. Niet zoals alle Nederlanders van toen zeiden dat ze in het verzet zaten. Nee, dit is gedocumenteerd in het verzet. Dit is gedocumenteerd. Ik heb het allemaal gevonden. Zij is ervoor onderscheiden. En toen is hij. Ik snap niet waarom. Dus hij is eerst in Nederland, zit hij in het verzet. Vecht hij tegen de Duitse. Oppressor, hoe noem je het? Onderdrukker. En dan gaat hij naar Nederlands-Indië toe om precies het tegenovergestelde te doen. Hij gaat erheen en na 2,5 jaar zou zijn bataljon terugkomen. Maar hij komt niet terug. En dan na veel gedoe krijgt zij, mijn baba, hem toch te pakken via de telefoon in 1948. Dat is ook best wel bijzonder vanuit Nederlands-Indië. En ja, dan komt hij toch terug, schoorvoetend. Maar als hij terugkomt, dan laat hij een klein fotootje zien van een baby die erg op mijn vader lijkt. Ja. Oftewel, in de 3 jaar dat hij is weg geweest, zie je een nieuw gezin gestart. Ja, ja. Aan de andere kant van de wereld. Zeker. En ja, zij schrijft in haar memoires: de scheiding ging net zo snel als het huwelijk in 1945. Dat is een open eind in die zin in jouw podcast. Dat ik me afvroeg, heb jij contact met die tak van de familie? Heeft jouw vader contact gehad met zijn halfbroer? Weet jij iets over de familie in Indië? Ja, ja, daar weet ik wel iets over. het is leuk dat je dat vraagt. Ik ben nu bezig om met een nieuwe podcast, een nieuw podcast-idee. En dat zit nog helemaal in de ontwikkelingsfase. Maar dat is een vervolg op Baba. En dat gaat over mijn opa. Hij heet Pieter Fredericus Boon. Werktitel Boon. En dat gaat over wie mijn opa was. Wat hij in Odessa deed. Wat hij in de oorlog deed. En waarom hij naar Indonesië vertrok. En die baby van dat fotootje, dat is dus de halfbroer van mijn vader, die ken ik. Mijn vader heeft hem ontmoet toen mijn vader 40 was. Toen heeft hij ook voor het eerst zijn vader ontmoet. Dus dat is niet echt een vader voor mijn vader geweest. Mijn vader heeft zijn naam van Boon ook veranderd in Voogd. Daarom heet ik Voogd. Bedankt voor het ophelderen. Ja. Dus ik ken die zoon, dus mijn halfoom. En ja, ik hoop van hem te gaan horen wat voor man het was. Maar ik vind het heel moeilijk om hier nu heel erg over uit te wijden. Want ik zit nog totaal in de researchfase. En ik weet nog helemaal niet hoe ik het verhaal precies moet vertellen. Maar dat mijn opa, die nooit mijn opa is geweest, ook een interessant verhaal heeft, dat is voor mij heel duidelijk. En daar moet ik weet niet waarom, maar daar moet ik induiken. Zou jij iedereen die nog vragen heeft over zijn of haar familie aanraden om op zo'n manier in de geschiedenis te gaan vroeten? Of zijn er ook wel dingen naar boven gekomen dat je denkt, dat had ik misschien liever niet geweten? Ja. Ik zou zeggen van wel. Het zijn ook. Ik las die memoires die mijn baba had geschreven, die las ik voornamelijk als een superspannend boek. Het was echt een spannend avonturenboek. En af en toe kon ik het wegleggen en dan bedenken, oh, maar wacht, dit is wel baba, dit is wel mijn Russische oma, dit is die vrouw die ik ken, die mijn oma is geweest. En dan komt het eventjes dichtbij. Tijdens het maken van de podcast kwam het ook af en toe heel erg dichtbij. Toen ik in de nachttrein van Wenen naar Amsterdam stapte en ik terug naar huis ging. En ik me besefte dat toen zij in de trein van Wenen naar Amsterdam stapte, dat zij op weg ging naar een nieuw leven. We gingen dus in de podcast reis ik tegelijkertijd met haar door Europa. Ik in de huidige tijd en zij toen. En zo reizen we eigenlijk een beetje naar elkaar toe. Toen had ik het wel eventjes moeilijk. Dan kwam het dichtbij. Van, jeetje, Mina, wat heeft ze allemaal gedaan? En daardoor besta ik. En dat was wel eventjes pittig. Maar de onderzoeker in mij die komt als eerste bovendrijven en denkt van jeetje Mina, dit is geweldig. En hoezo wist ik dit niet? En in elk mens zit er een verhaal. Want als ik het aan anderen vertel, dan denkt iedereen van jeetje, jij hebt wel echt een hele interessante familie, zeg. Maar volgens mij is elke familie is daar echt iets heel interessants en moois in te vinden. Dus ik zou zeggen, doe het. Ga vooral vragen en praten. Zeker als je je opa, oma of daarboven nog bestaat, leeft, doe het. Het viel me ook op dat hoeveel instituten en mensen het ook heel erg leuk en interessant vonden om aan jouw zoektocht mee te werken. Mm-hmm. Ja, ik ben bij het Nationaal Archief geweest. Dat was heel leuk, heel behulpzaam. Die zei, wat een leuk onderzoek. Het zijn enorme nerds die het heerlijk vinden om te duiken in de archieven, wat ook een wondere wereld is en je sowieso ook een podcast of programma over zou kunnen maken. Het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, dat was ook te gek om daar, ja, het klinkt heel raar om oorlogsdocumentatie te gek, maar om daarin te duiken en de feiten boven water te krijgen en van droge feiten een menselijk verhaal te maken. Dat was heerlijk om te doen. Ik kan eigenlijk niet wachten om daar weer in te duiken. Heb je ook, naast dat het dichtbij komt en je misschien ook wel wat soort van nederig stemt over hoe je hier bent gekomen, heb je ook nog inzichten over jezelf opgedaan? Nou ja, dat is voornamelijk gebeurd tijdens het maken van de voorstelling. In de podcast heb ik meer een journalistieke insteek. Probeer ik een vergelijking te maken tussen haar Europa en mijn Europa, terwijl ik haar verhaal vertel. En in de voorstelling ga ik meer in op wie zij was als vrouw en hoe zij de moed heeft gehad, het doorzettingsvermogen om in Nederland te komen. En dat verhaal. En uiteindelijk gaat het niet zozeer over dat avontuur, maar ook over haar doorzettingsvermogen. Dat zij als Russin in een vreemd land, waar ze in eerste instantie de taal niet spreekt, in haar eentje wordt achtergelaten met een kind, toch in Nederland weet te redden. Als vreemdeling in een vreemd land, waar heel veel mensen mee te maken krijgen. Die doorzettingsvermogen, waar ging je naartoe door dit te vertellen? Ja, dat ik zocht in de voorstelling van, zit dat ook in mij? Wat zij maakt een gigantische reis voor de liefde. En ik ga nooit zo'n groots gebaar kunnen maken. Waar zit dat in mij? Hoezo? Ik ben in Nederland opgegroeid. Ik ben opgegroeid in de tijd van Tinder, swipen. Achter elke hoek is er wel iets beters. En waarom kunnen wij niet kiezen voor iets? En hoezo is die romantiek, heb ik dat niet? Ik kan nooit zo groot en meeslepend leven, ergens tot volledig induiken. En toen kwam de Doreen van Gent, de schrijfster van de voorstelling, die ik had gevraagd om de voorstelling te schrijven. Die zei van, maar Willem, is deze voorstelling maken niet jouw manier van ergens totaal induiken en volledig met de overgave ergens voor gaan? En dus, als je vraagt of ik iets heb geleerd of inzicht heb gekregen, dan is mijn inzicht dat je niet een oorlogscontinent hoeft over te steken om vol passie ergens in te duiken. Wat ik nou echt geweldig vind, is dat ik letterlijk heb opgeschreven in de voorbereiding, ja, van dit gesprek. Dus als ik als buitenstaander naar je kijk, lijk je mij een enorme doorzetter. Of dat nou afwijzingen zijn voor de toneelacademie, waar je uiteindelijk met vlag en wimpel slaagt, of het winnen is van Expeditie Robinson, waarbij je een ruime maand zonder eten of voorzieningen en met heftige groepsdynamieken en proeven moet zien te overleven. En dan is de vraag, zie jij jezelf ook zo? Nou, zo zag je jezelf dus niet. Nee. Maar het is wel een beetje naar boven gekomen. Dat is dus het antwoord. Ja, het inzicht dat je dat niet hoeft te halen uit zo'n gigantisch groot, ja, onwerkelijke situatie. Ik hoop niet in zo'n situatie terecht te hoeven komen. Dan kan je nog steeds een doorzetter zijn of ergens vol voor gaan. Ja. En dat gezegd hebbende, ook zeer sympathiek uit de podcast. Het is niet alleen het leven van Willem Voogd en de interessante familiegeschiedenis, maar heel mooi hoe je dat ook naar het nu weet te trekken door in gesprek te gaan met mensen die anno nu moeten vluchten of mm-hmm. een reis zoals jij hebt afgelegd, moeten afleggen. Maar dan zonder paspoort en met blote voeten door de sneeuw bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik probeerde een beetje de vergelijking te trekken van wat zij had gedaan door oorlog trekken naar een nieuw leven toe. En ook met hoe dat nu gebeurt. Ja, er zijn gigantisch veel vluchtelingen die een beter leven proberen te vinden. Al dan niet voor de liefde, al dan niet voor de vlucht, voor politieke vervolgingen, voor oorlog. Dus ik dacht, ja, het is nog steeds relevant. En er zijn nog steeds mensen die dat moeten doen, heel veel. En ja, ik zie dat niet binnen de veilige grenzen van mijn Nederland. En zeker niet in mijn veilige bubbel. Dus ik vind dat heel belangrijk om daar ook buiten te kijken en daar uit te breken. Ja, echt een prachtige podcast, Baba. Welke weg wil jij inslaan? Want ik heb dus ook het idee dat jij best wel een duidelijk carrièrepad voor ogen hebt. Oh, dat ja? Dat je het eigenlijk best wel goed weet. Wat je wil doen en wat je wil maken. Oh ja, hoe zie je dat dan? Omdat er wel echt een samenhang is tussen de projecten die jij hebt gedaan. Nou ja, een beetje toeval. Sommige mensen zouden het universum noemen. Of logisch dat als jij bezig bent met het studeren van Russisch en zo'n podcast hebt gemaakt, dat je wordt gevraagd voor een film als De Dans van Natasha. Maar tegelijkertijd dat je ook zo'n soort mega succes als Mace Case, dat je na 3 films zegt, dit is mooi geweest. Dit is goed. Terwijl ze je dan natuurlijk proberen te lokken met geld en met gouden bergen. En je zegt, ik sla een andere weg in. Dat geeft mij wel de duidelijkheid dat jij niet alleen in je vak, maar ook daarbuiten heel goed weet waar je mee bezig bent. Ja, nou, het is wel waar ik nu enorm mee bezig ben. Om gericht te kiezen wat ik doe. Ik heb enorm de luxe dat ik dat kan doen. Dat ik niet overal ja hoef te zeggen vanwege om genoeg geld te kunnen verdienen. Dat is niet voor elke acteur weggelegd. Dat geeft gigantisch veel vrijheid om dan nee te kunnen zeggen. Na de winst van Expeditie Robinson kwamen er opeens allemaal aanvragen binnen. Van voorstellingen of films. Wat heel aanlokkelijk was. Maar dan vroeg mijn vriendin van, ja, is dit wat je wil? Volgens mij moet dit jaar in het kader van nee staan. Of van ergens heel bewust voor kiezen. Dus ik heb tegen al die dingen nee gezegd. Welke vond je het moeilijkst om nee tegen te zeggen? Ja, ik vind het gigantisch fijn om op een filmset te staan. Ik vind het een hele prettige omgeving. Het is in een snelkookpan veel druk iets moois neerzetten. En er zijn heel veel mensen die daar rondlopen. Allemaal andere taken hebben. Licht, geluid, camerabewegingen, kleding, make-up, alles rent door elkaar. Het is echt een soort bijenkorf aan werkers. En ik vind dat heerlijk. Ik kan me daar heerlijk in bewegen. En de laatste keer dat ik heb gedaan was De Dans van Natasha, film van Jos Stelling. En dat is in mei 2 jaar geleden dat ik dat heb gedraaid. En ja, dat gevoel, dat wil ik weer hebben. Dus het was een film en ik dacht, een grote rol voor een film. Dus ik dacht, oh, dat gevoel weer van op de set staan. En dan toen dacht ik, ja, maar het is eigenlijk niet de film waar mijn passie of waar mijn interesse ligt. Dus ik heb, toen zei ze, wat wil je? Wil je gewoon een kick van op een set staan? Of wil je iets vets maken? Ja, ik wil iets vets maken, dan moois maken, waar mijn interesse ligt. Dus toen heb ik nee gezegd. Ja, heel knap. Ja, en dat is wat ik weet, als je zegt, jij weet heel goed wat je wil en het is heel duidelijk hoe je carrière hebt uitgestippeld. Ik heb geen flauw idee. Ik doe maar wat. Oh, dat is wel geruststellend. Ik heb geen echt ik rommel maar wat aan en ik weet het ook allemaal niet. En ik weet wat ik interessant vind en ik hoop daar zoveel mogelijk wat daar aan raakt om dat op te pakken. Mocht je de radio nou net hebben aangezet, het is natuurlijk wel fijn om te weten met wie je te maken hebt dan zo op dit vroege Uur. Dit is een uur cultuur. Ik ben Eva Koreman en mijn gast van vandaag is acteur Willem Voogd, die een indrukwekkende podcast en voorstelling over de onwaarschijnlijke reis van zijn Russische oma Baba heeft gemaakt. Maar ook heb ik aan Willem gevraagd wat hem inspireert en vermaakt. En aan die lijst met cultuurtips gaan we nu beginnen. Oké. Ja, want een acteur wil je natuurlijk ook weten wat diegene graag ziet in het theater. En jij schreef op van de theatertroep Zelensky hier. Iets dat natuurlijk ook direct raakt aan wat jij hebt gemaakt. Waarom wil je dit graag zien? Zelensky hier is een voorstelling van de theatertroep in samenwerking met Patrick Nedekorn en Arjen Arnoldussen. En het gaat over Zelensky, de president van Oekraïne. En het gaat niet zozeer over de oorlog, maar ook weer wel. Maar het is een soort profielschets van Vladimir Zelensky. Want hij is ook een bijzondere man. Want hij was komiek, had een eigen cabaretgroep, kwartal 95. En daarin hebben ze ook uiteindelijk een serie gemaakt waar dat hij als geschiedenisleraar zo zat is van de politiek dat hij maar president probeert te worden. En hij wordt president. En later in het echt wordt hij echt president. Dus dat is iets heel raars. Iets heel ingewikkelds. Fascinerends. En er wordt zo gezocht naar wie die man is. Wat zijn verleden als komiek. Hoe dat zijn presidentschap beïnvloedt. En misschien heeft hij wel te veel grapjes over Poetin gemaakt. Als hij dat minder had gedaan, was dan de oorlog nu minder heftig geweest? Vragen ze zich af. En door allemaal theoretische scènes op te voeren, hoe hij tot zijn speeches komt, of theoretische gesprekken die hij met Poetin zou kunnen hebben, proberen ze een profiel te maken van Zelensky. En ze zeggen ook, ja, deze voorstelling zou eigenlijk nu klaar moeten zijn, maar we weten niet hoe het einde is. We weten niet hoe de situatie eindigt. We toeren nog tot en met mei. We zullen scènes toevoegen of verwijderen naar gelang de situatie zich ontwikkelt. Dus ze zijn constant aan het inspelen op de actualiteit. En ik vind dat ze dat heel mooi en heel grappig doen. Volg jij de oorlog met bovengemiddelde interesse? Ja. Ja, ik ken mijn baba komt uit Odessa, wat toen de Sovjet-Unie was. Het is een voornamelijk Russisch sprekende stad in Oekraïne. En ik ken ook mensen die daar wonen. En dat zijn veel etnisch Russen. Dan zou je zeggen, die willen toch graag bij Rusland horen. Maar dat is dan weer niet zo. Ze willen niet bij Poetin horen. Ze zijn prima. Het is alsof er Belgen in Nederland wonen en niet per se, of Nederlanders in België wonen, maar niet bij Nederland willen horen. En opeens valt Nederland België binnen. Dan zegt, Vlaanderen is van ons. En dan zeggen mensen in Antwerpen, ja, maar hou eens even. Nee. Dus die liggen nu onder vuur in Odessa. En dat is een heel raar idee. Dat er gewoon in een buitenwijk een raket neerkomt. Of ook in Odessa is dat gebeurd in een kerk in het centrum. Alsof Paleis op de Dam opeens een raket op zijn dak krijgt. Dus dat is heel raar. En daardoor volg ik de ontwikkeling over de oorlog met veel interesse. Heb jij ook veel contact met mensen in Odessa? Had ik tijdens de oorlog begon veel en nu minder. Maar nu heb ik het voornamelijk via mijn vader. Dus mijn vader belt elke week. En dan vraag ik hem hoe het gaat, of ik zit erbij. En dan spreken ze altijd Russisch met elkaar. En dan kan ik het verstaan, maar echt actief deelnemen aan het gesprek, dat lukt me nog niet. Maar dat komt wel? Ja, dat komt wel. Ja, dus zo'n komische acteur, Zelensky, die dan op het politiek wereldtoneel terechtkomt. Als er een carrière switch voor jou zou zijn als acteur, wat zou het dan zijn? Ik heb geen idee. Ik ben heel blij met wat ik nu doe. Ik vind het al heel wat dat ik naast acteren films en theater ook een podcast maak. En dat ik dat zelf schrijf en maak en initieer. Ik weet het niet zo goed wat ik zou willen doen. Je was toch beta op de middelbare school? Ja, klopt. Ik heb allemaal wiskunde, scheikunde en natuurkunde gedaan. Want ik dacht, daar kan ik alles nog mee. Ik had een tijdje natuurkunde willen studeren. Niet gedaan, want ik ben naar de toneelacademie gegaan. cameraman wou ik ook worden. Ik vond het heel interessant hoe je met licht kan spelen. Maar ik weet niet wat ik zou willen doen. Misschien een cultuurprogramma presenteren op de radio. Lijkt me ook vet. Ja, is enig, denk ik. Ja, dat is echt heel leuk. Oké, goeie. Ja. Ja, zeker. Openbare kunst. We reizen de afsluitdijk over. Ja. Gates of Light, het lichtkunstwerk van Daan Roosegaarde. Waarom is dat jouw favoriete openbare kunstwerk? Ja, ik vind het... Ik vond rotondes, of het wordt meestal kunst neergezet... en meestal begrijp ik dat niet, of heb ik niet genoeg tijd om daarnaar te kijken. En ik vind het ook meestal niet heel erg mooi. Maar ik moet best wel geregeld in Friesland zijn... vanwege werk of vanwege vrienden. En als je dan de afsluitdijk overrijdt... Heb je aan het begin en aan het einde sluizen. De Lorenz-sluizen en de... ik weet niet meer welke van die andere heten. En die zijn soort omlijnd met reflecterende strips... Die als je er langs rijdt, en voornamelijk in het donker... Die reflecteren de koplampen van de auto's. En die belijnen dan die sluizen. En dat ziet er zo futuristisch en zo mooi en zo strak uit. Ik vind het echt een prachtig voorbeeld van hoe een bestaand... bouwwerk opeens op een andere manier belicht wordt. En je rijdt er voep langs en dan is het voorbij. Dus dan sta je eigenlijk... Zullen we nog eens terugrijden? Heb je dat wel eens gedaan? Nee, heb ik nooit gedaan. Maar het is wel een romantisch idee. Ja, ja, gewoon, het is zo vluchtig. Het is zo, je rijdt er langs en dan is het weg. Het is net een voorstelling, je ziet het. En als je het niet meer ziet, is het weg. Dan bestaat het niet meer. Dan kan je er alleen nog maar over nadenken. En dat vind ik wel mooi van kunst. The Gates of Light van Daan Roosegaarde op de Afsluitdijk. Dan naar muziek. Mijn hart maakte een sprongetje toen ik zag wat jij graag wilde laten horen. Namelijk de muziek van Tessa Rose Jackson, ook bekend als Someone. Ze is hier een jaar geleden te gast geweest. Echt een vakvrouw. Iedereen in de muziek die kent haar en haar kwaliteiten. Maar het dringt op een of andere manier nog niet echt door tot het grote publiek. Nee. Waarom vind jij haar zo fantastisch? Ik vind dat ze heel goed, heel goed een sfeer kan pakken. En heel. Ja, de melodieën vind ik heel mooi. Ik kan naar luisteren en de muziek pik je op en neemt je mee. Het is ook vaak een soort gevoel van tussen. Het gevoel dat je net in slaap valt. En dus dat de twee werelden, dat je nog een beetje hoort van wat er in de echte wereld gebeurt. En al een beetje de droomgevoelens ook binnenkomen. En waar net het door elkaar loopt, het sluimergebied. Dat is deze muziek voor mij. En het is heel sfeer. Ja, weet je, kun je het gewoon luisteren? Heb je speciaal dit liedje ook om een reden uitgekozen? Ja, ze maakt... dit is een van haar actievere nummers. Iets meer upbeat, uptempo. Ze maakt ook meer wat rustigere muziek. En ik vind deze... Ik zou haar graag nog meer van in deze stijl willen doen. Want ze is van zichzelf heel erg... ingetogen en heel gevoelig. En dat vind ik heel mooi, maar dat kan ze zo goed. Ik zou dus, en als ze dan zo'n uitstapje maakt, een beetje daaruit breekt, uit haar comfortzone gaat, dan vind ik dat dit enorm haar gevoeligheid met iets meer tempo, dan gaat het voor mij echt helemaal leven. Tessa Rose Jackson, ook bekend als Someone. En dit was Guess I'm Changing van het album Owls. Geweldige tip. Dan naar de podcast Hoe Kaas de Wereld Redt. Ja. Van Simon Heijmans en Marion Oskamp. Marion Oskamp was ook betrokken bij jouw podcast, ja, toch? Ja, klopt. Ja, een geweldige maker ook. Waarom is dit de podcast die jij heel graag wilt tippen? Nou, ik zat te denken over recente podcasts die net uit zijn gekomen. En ik hou heel erg van kaas. En ik hou ook heel erg van de wereld. En ik ben vegetariër, maar kaas kan ik niet van afblijven. En ik zit daar toch mee, want hoe de melkindustrie werkt is toch niet echt heel lekker. En dan krijg je zo'n opeens een hoopvolle boodschap van: we kunnen ook kaas maken. Of er wordt onderzocht hoe je kaas kan maken zonder dat de koe daarbij betrokken is. En niet dat het iets is wat lijkt op kaas, maar echt daadwerkelijk kaas is. Simon Heijmans heeft eerder een podcast gemaakt, meerdere, maar Brand in het Landhuis. En die luisterde ik. Was een van mijn eerste kennismakingen met podcasts. En toen ik dat luisterde, was ik ook tegelijkertijd met dat gesprek dat ik met mijn vader had over van wanneer is Baba nou naar Nederland gekomen, en dat ik daar een beetje indook. En toen luisterde ik de Brand in het Landhuis en toen dacht ik, misschien moet ik van Baba ook een podcast maken. Want misschien is een podcast het medium waarin dit verhaal goed verteld kan worden. En ik vond dat Simon dat zo goed deed. En via hem ben ik bij Marion Oskamp uitgekomen. Zij is einddirecteur bij de NTR. En zij heeft mij toen ook geholpen om Baba te maken. En ja, komen deze werelden samen. En dat waar mijn interesse ligt. En bij mensen die ik heel goed vind. En zo dacht ik, hoe kaas de wereld redt, dat zou iedereen moeten luisteren. Ja, laten we even een klein stukje luisteren van die podcast. Ik heb een fragment gepakt over hoe onderzoekers dus op zoek zijn naar de heilige graal. Hoe maak je het eiwit caseïne zonder dat daar dieren voor nodig zijn? En ik heb niet de eerste aflevering gepakt. Ik dacht, het is ook wel fijn op deze zondagochtend als het een wat hoopgevende, geruststellende boodschap is. Ja, het begint inderdaad heel deprimerend. Ja, het begint nogal deprimerend. Dit is een hoopvol fragment. Het is je inmiddels misschien helder dat de kaas uit het lab echt een directe vervanger gaat zijn van de kaas die je nu al eet. Dus niet een plantaardige poging om het na te maken. Het streven is dat deze nieuwe kaas iets gezonder en iets goedkoper gaat zijn dan de kaas die je nu al eet. En dan ook nog nagenoeg zonder impact te hebben op onze planeet. Het lijkt er dus op dat deze kaas de wereld kan gaan redden. Hoe krijg je consumenten zover dat ze de kaas ook daadwerkelijk gaan kopen? Ja, dit van een aantal dingen afhankelijk. Allereerst, je moet gewoon een superlekkere kaas maken. Dat scheelt natuurlijk enorm. Als je geen lekkere kaas maakt, gaan mensen het niet kopen. Daarnaast is de prijs van groot belang. Als de kaas heel duur zal zijn, dan zijn mensen ook niet erg geneigd om te kopen. Maar we verwachten dat de prijs van onze kaas uiteindelijk goedkoper zal zijn dan de dierlijke variant. Dus dat zal niet zo'n probleem zijn. En dat komt omdat we uiteindelijk veel minder basismaterialen gebruiken voor onze kaas. Dus wij gebruiken veel minder water en veel minder grondstoffen. Maar ook een heel belangrijk ding zal zijn, is dat de caseïne, de dierloze caseïne, ook omarmd zal worden door de huidige zuivelindustrie. Ja, en dat begint ook een beetje bij ons natuurlijk. Mm-hmm. Maar jij zei net eigenlijk dat door de Brand in het Landhuis, die ook gemaakt is door de mensen van deze podcast, het verhaal van Baba een podcast is geworden. Klopt. Dacht jij dan eerst aan een documentaire met beeld? Ik wist het nog niet. Ik dacht gewoon, dit is een vet verhaal. En waar ik in zat, televisie, film, theater, dat zijn zulke gigantische, logge media. Je moet echt heel veel mensen op de been krijgen en daardoor dus heel veel geld mee nemen en heel veel planning. En toen dacht ik, ja, dit is mijn verhaal en ik wilde het maken en ik wilde het nu. Ik was een beetje ongeduldig misschien. En toen luisterde ik naar die podcast en dacht, dit is, eigenlijk wil ik dit gewoon vertellen als een soort rustig verhaal, een voor het slapen gaan, eventjes een verhaal vertellen. Eigenlijk de oervorm van theater voor mij. En toen dacht ik, ja, dat is een podcast, fantastisch. Dat ik met mijn stem, met mijn teksten, dit verhaal kan vertellen. Een beetje omlijst door wat muziek, wat fragmenten erbij. En let's go. En als boek, heb je dat? Ja, toen ik dat een podcast wou maken, ben ik bij de VPRO en bij de NTR langs geweest. En bij de VPRO zeiden ze, super verhaal. Maar wij zien er een boek in, geen podcast. Dus ga een boek schrijven. Jammer, VPRO. Jammer voor jullie. En bij de NTR zei ze, ja, supergoed idee. Ga gaan een podcast maken. Ik hou heel erg van de VPRO. Ik werk er veel voor, graag. Maar ja. Ze hebben, ja, NTR had echt een beter inzicht. Ja. Ik moet even voor de argeloze luisteraar. Willem Voogd maakt dus een programma Proefkeuken voor de VPRO. En dit programma is ook van de VPRO. Ik werk ook voor de VPRO. Dus dan is het altijd geinig om grapjes te maken. Of in de hand te bijten die je voet. Precies, in die zin. Nou, ik vraag het ook over het boek. Omdat het boek dat jij wilt tippen... Ja. Raakt aan het verhaal dat jij hebt gemaakt met de podcast. Namelijk de geschiedenis van mijn sok. Klopt. Van Jona Valken. Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Dat boek heb ik gekregen van mijn vriendin. Want ik zat er nogal te worstelen met wat ik in godsnaam moet... met het verhaal over mijn opa. En hoe ik dat moet gaan vertellen. En toen heeft ze me dat boek gegeven. Van, zei, hier, dit is de geschiedenis van mijn sok. Dat is... een boek van Jona Valken die op zoek gaat naar zijn familiegeschiedenis. En goed, hoe staat het met die sok ook alweer? Nou, hij gaat helemaal zijn familiegeschiedenis uitpluizen. En dat heeft met adel te maken en uit Duitsland. En zij zegt, dit is misschien een goede inspiratie... voor hoe je een familiegeschiedenis zou kunnen vertellen. En ik ben daar nu halverwege in. Ik vind het een heel fijn boek. Hij schrijft gigantisch... toegankelijk, simpel, maar ook heel gedegen. En het is een hele fijne inspiratie om inderdaad te zien... hoe je een verhaal ook kan vertellen. En eigenlijk vind ik een podcast is ook verkapt een boek... maar het is een veel kortere, veel minder woorden. Want eerst, als ik een podcast ga maken, in ieder geval hoe ik het doe... is ga ik helemaal het script uitschrijven en zeg... ja, maar wat wil ik dan precies vertellen en waarom... en dat schrijf ik helemaal uit. Dan heb ik allemaal Word-documenten van hoe het moet zijn. En dan is één aflevering zo'n 6.000-7.000 woorden. En dat vertel ik dan. Dus het is een paar vrienden zeggen tegen mij om me te pesten. Hoe gaat het met je luisterboek? Het is een podcast, het is geen luisterboek. Ja, maar het is gewoon inspreken, woordjes. Dus het raakt heel erg aan elkaar. En ja, ik vind het een aanrader voor iedereen. Ja, het is... een heel spannend verhaal. Ja. Want, nou ja, Jona Valken die gaat dan zijn familiegeschiedenis optekenen. Maar er gaat dus een wereld van geweld en sadisme schuil. Mm-hmm. Achter die hele familie. Was jij eigenlijk voorbereid op wat er naar boven kwam? Toen jij in jouw eigen familiegeschiedenis ging vroeten? Nee, ik ben er vrij achterloos en naïef in gegaan. Zoals ik net al zei, ik las die memoires ook als een spannend avonturenboek. En ik vergat daarbij dat het ook echt daadwerkelijk over een menselijk leven gaat... wat meegemaakt is. Mijn baba schrijft over dat ze in een trein vastzit. Ze heeft een tyfus. Ze is net vertrokken uit Odessa. Ze krijgt een tyfus en de trein komt vast te zitten. Kan niet verder. En dan... opent ze het raampje en ze ziet grote lichtgevende zonnen. Dus dat zijn een soort lampen in de lucht hangen om die trein te belichten. En dat wordt gedaan door vliegtuigen die bombarderen. En ze zegt, oh mijn god, overal vallen bommen. Ik zie uiteengereten rails omhoog steken. En ik bad tot mijn oma... Dat wij niet geraakt zouden worden. En dat schrijft ze zo fantastisch mooi op. Het is zo meeslepend. En ik zat er helemaal in. En daarna dacht ik, oh maar dit heeft zij meegemaakt. Dit is echt geweest. En wat een hel moet het zijn geweest. Dus dat besef kwam bij mij meestal achteraf pas. Dat ik dacht van, jezus mine, wat een verschrikkelijk ding. En ook wat mijn opa... Boon in Odessa deed. Het is op zich raar wat een Nederlander tijdens oorlogstijd in Odessa zou moeten doen. Hoe komt hij daar? Wat hij daar deed was schepen lichten uit de haven, dus omhoog halen, die gezonken waren door de Russen. Toen die vertrokken, hebben die de haven onklaar gemaakt, zodat de Duitsers het niet konden gebruiken. En de Duitsers hebben toen Nederlanders naar Odessa gehaald om die haven vrij te maken. Ja, dan vraag je ook af, hoe zuiver was dat? Nou ja, dat ga jij dus onderzoeken in de volgende podcast. Klopt, reeks. Ja. Want is hij ergens geswitcht, later in het verzet gegaan? Was dat altijd al zijn plan om in het verzet te gaan? Ja. Heeft hij inderdaad gewerkt voor de Duitsers? Of was het een saboteur? Mm-hmm. Ja, dat is dan de vraag. En ja, je moet dan niet bang zijn om dingen op te rakelen die je minder prettig zou kunnen vinden. Heb jij de memoires van je oma eigenlijk altijd gelezen? Je zegt, het las als een boek. Het is een hele intelligente vrouw, ze kon goed vertellen. Mm-hmm. Dus het leest spannend. Maar terwijl je het las, had het voor waarheid aangenomen en ben je later gaan onderzoeken wat er nou eigenlijk ook van klopt, wat ook terugkomt in de podcast? Of nam je het op het moment zelf soms al wel met een korreltje zout? Nee, ik heb het eerst gewoon als waarheid gelezen. Dit is haar stem, dus waarom zou ik daaraan twijfelen? Maar toen ik een podcast ging maken en ik dacht van, oh ja, dit wordt voor een groter publiek gemaakt, dacht ik, ja, dan is één bron geen bron. Dus dan, ik moet hier meer dingen omheen zoeken. En hoe goed is je geheugen nog? Hoe goed kan je dingen herinneren? Misschien romantisch. Als ik verhalen vertel, wordt het elke keer groter en spannender verhaal. Hoeveel procent daarvan is nog helemaal de waarheid? Dus daar ben ik wel toen wat kritischer naar gaan kijken. En ik vertrouw veel van wat ze geschreven heeft, maar er zijn ook een paar dingen die ik niet heb kunnen verifiëren. En ja, dat knaagt toch wel aan me van, ja, is het nou waar geweest of niet waar geweest? Dat vind ik als waarheidsonderzoeker, als journalist, vind ik dat heel vervelend. Maar als theatermaker vind ik dat heel spannend. Ja. Want dan kan ik fantaseren en dan kan ik zelf nadenken of zelf iets verzinnen of ermee spelen van, ja, we weten het niet, maar het zou mooi kunnen zijn. Denk je dat Baba die memoires heeft opgeschreven met het idee dat iemand anders ze ooit zou lezen? Of heeft ze ze vooral opgeschreven voor zichzelf? Nee, ze heeft ze heel bewust opgeschreven zodat andere mensen ze zouden kunnen lezen. En ze heeft 2003, 2004 heeft ze ze uitgegeven. Dus heeft ze allemaal neergepend en uiteindelijk in eigen beheer zo'n 200 stuks laten printen en uitgeven aan vrienden, aan familie, geïnteresseerden. Dus ze wou heel graag haar verhaal vertellen. Maar mondeling kon ze dat dus niet? Nou ja, misschien, of vond ze dat moeilijk? Misschien was dat moeilijker en misschien aan mijn vader niet. Misschien aan haar dochter niet, dus met mijn tante. Misschien ten dele. En in de memoires kan je zonder tegenspraak, of zonder tegenspraak, dus gewoon in één ruk door vertellen, zonder dat je uit hoeft te wijden. Al doet ze dat heel erg in haar memoires. Ze springt van de hak op de tak. Maar je kan in één keer je verhaal vertellen. En in gesprekken is dat altijd flarden. Ga je ergens anders over denken? Ja, ik weet het niet. Ik brabbel hem ook maar wat hard op van waarom ze dat niet gedaan heeft. Dat weet ik gewoon niet. De podcast Baba raakt dus aan het boek dat jij tipt. De geschiedenis van mijn sok, Jona Valken. Ja. Ik zit er dankzij jou middenin. Ja? Ja, echt een geweldige tip. Geweldig boek. Sowieso een hele mooie lijst. Spannende lijst ook. De documentaire die jij graag op het podium wil hijsen is ook een spannende. Jij houdt niet van kabbelende, rustgevende dingen. Zeg maar met de beentjes omhoog in een slappe broek. Met de gedachten wegdwalend, dat is er niet bij. Ja, het is toch, we zijn van 6 tot 7 radio aan het maken. Dan moeten de mensen toch wel wakker blijven. Ja, dat is waar. De documentaire Niemand die het ziet. Een vierdelige serie over de schimmige wereld van spionage, sabotage en desinformatie. Huib Modderkolk is de journalist die onderzoekt wat de Nederlandse betrokkenheid is bij een geheime inlichtingenoperatie in Iran. Mm-hmm. Waarom vind je dit een geweldige docuserie? Het wordt gemaakt onder andere door Mea Dulce de Jong. En zij, ik vind haar een hele goede, hele intelligente documentairemaker. Ze maakt ook andere tegenlicht. Mea vind ik heel goed. En het is een heel spannend onderwerp. En het raakt gewoon heel veel waar we op dit moment mee bezig zijn. Met een oorlog die we niet zien. Of waar we niet mee bezig zijn. Dus de cyberoorlog. En wat er allemaal van informatie heen en weer wordt gesluist. En dat is volgens mij, je hoort af en toe in het nieuws van, er zijn hackers gevonden. Of Chinese hackers. Of Russische hackers. En dat is denk ik op dit moment belangrijker of gevaarlijker dan wat er op het slagveld gebeurt. En we weten daar niks van, want we zien het niet. Het gebeurt waarschijnlijk niet echt. Maar dat is dus niet waar. Er is een hele wereld waar we geen weet van hebben, waar gigantisch veel gebeurt. En eigenlijk een soort de nieuwe James Bond is. Ja, want het is een soort dystopische serie, mm-hmm. Behalve dat het dus inderdaad niet is verzonnen, maar dat het de wereld is waarin we leven. Ja. En in die documentaire zit er ook een geweldige, hele urgente voice-over. Vind ik zo goed gekozen. Ja. Op een dag in 2007 loopt een onderhoudsmonteur de geheime kernfabriek in Natanz binnen. Een centrale die door Iran zorgvuldig van de radar is gehouden, zo ver mogelijk uit het zicht van de Amerikanen en Israël. Deze geheimagent is op weg een computervirus te planten op de systemen van het Iraanse kernprogramma. Het doel? Sabotage. Terwijl wetenschappers op hun schermen niets dan groene lampjes zagen, sloegen de centrifuges één voor één op hol. Het zou jaren duren voor ze erachter kwamen, waardoor hun kernprogramma zoveel vertraging opliep. En dit is dus echt gebeurd. Mm-hmm. En geweldig opgetekend in die documentaire. Niemand die het ziet. Te zien op NPO Start en 2Doc. Mm-hmm. Ja, je had nog veel meer geweldige tips. Ja. Maar het uur zit erop. Bedankt voor het luisteren naar Een Uur Cultuur. Je kan het terugluisteren als podcast via de NPO Radio 1 app of een ander podcastplatform. Daar kan je ook de tips van acteur Willem Voogd nog eens nalezen. En zaterdag is mijn collega Terry Tops weer van de partij. En zondag ben ik er met Meerte Siebinga, die een bejubelde theatervoorstelling maakte over haar zoektocht naar een kamer. Zometeen, Willem, is het prachtige programma Vroege Vogels met Menno Bentveld aan de beurt. Een iconisch programma. Mm-hmm. Je zei net, ik hou van de wereld. Is er nog een onderdeel uit natuur of milieu dat je in deze laatste minuut van Een Uur Cultuur een kroontje op zou willen zetten? Dat is een moeilijke vraag. Een onderdeel van de natuur. Ik hou heel erg van twee dingen. Ik hou heel erg van de bergen. Ik vind de bergen heel mooi om door te wandelen, om door te skiën ook. Oh, stout. En heel stout. Ja. En van de Waddenzee. Ik hou heel erg van de Waddenzee. Het getij gaat omhoog, laag, droog vallen. De Waddeneilanden. Het is zo'n prachtig stuk natuur in Nederland. Waar je zo rijdend over de afsluitdijk naartoe kan gaan. Kan je eventjes de Gaze of Light zien. En dan ben je er. Dan ben je er. Via de Waddenzee duiken we Vroege Vogels in. En voor nu wens ik je een prachtige zondag. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu,